اپنی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپ کے لیے پھر کال ہے, کرو اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. کتنا؟ حق تقاتی ہی, جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تک اس کا جواب آگے ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ رکوع کا آغاز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکارتا ہے. مسلمہ کو درپیش مشکلات اور ان کے حل کا تذکرہ ہے. ان اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے, بہت مشکلات ہیں, کریں تو کیا کریں, جائیں تو کہاں جائیں, کام شروع کریں تو کہاں سے کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کام کہاں سے شروع کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, اتق اللہ, تقوی. سارے مسائل کا حل کیا ہے, کہ انسان اللہ سے ڈر جائے, تقوی. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں شیطان ہمارے ایمان کو اچک نہ لے جائے. اس نے پہلے دن سے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اس کو اس جنت سے محروم کر کے رہوں گا جس کی یہ تمنا کرتا ہے. زندگی بھر تو کوشش کرتا ہی ہے, لیکن انسان کی موت کے وقت بھی بے بس نہیں ہوتا, ہمت نہیں ہارتا. وہ شخص جس نے زندگی بھر نیکیاں کی ہوں, اگر موت کے وقت میں شیطان کی باتوں میں آ کے تقویٰ کا دامن چھوڑ کے اپنی مرضی کی چیز پہ چلنے لگا, تو ایسے شخص کی پچھلی نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالی یہاں ہمیں باخبر کرتے ہیں کہ لوگوں, اپنی فکر کرو, ہوش کرو, اپنے اوپر خود نگران بن جاؤ. آمن اتق اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنی فکر لگ جائے, اس کا شعور کام کرنے لگے, اس کو اپنی آخرت کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگے, اس کو اپنے گناہ چبھنے لگے, اس کو اپنی سستی اور وقت کا ضائع کرنا سب سے بڑی خطا لگے جو اس نے زندگی میں کی. جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو پھر وہ بہت بے خبری کی زندگی گزار نہیں سکتا, اور اس کی زندگی بے مقصد نہیں رہتی. زندگی کا مقصد مل جانا, یہ تقویٰ کی ایک علامت ہے. بے شعوری سے شعور کی طرف آ جانا, اور جو کام کرنے کو کہے گئے ان کے کرنے کی فکر کا لگ جانا تقویٰ ہے. اور تقویٰ کی پھر مختلف کیفیات, زبان کا تقویٰ کچھ اور ہے, آنکھوں کا تقویٰ کچھ اور ہے, کانوں کا تقویٰ کچھ اور ہے. مختلف جگہ پہ یہ لفظ آتا جائے گا اور ہم اس کو دیکھتے جائیں گے, لیکن دیکھنا کیا ہے کہ یہاں ان آیات میں تقویٰ سے کیا مراد ہے. کسی بھی آیت کا معنی سمجھنے کے لیے اس سے پیچھے والی آیت اور اس کے بعد میں آنے والی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو سمجھے بغیر تفسیر کر دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر مرض کو جانے بغیر کسی کا علاج کرنا شروع ہو جائے. بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے تقویٰ پہ, پورا ایک گھنٹے سے زیادہ کا درس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس وقت کسی درس میں نہیں بلکہ قرآن کی کلاس میں ہیں، اور دین کے طالب علموں کو ایک خیر جو ملتی ہے جو عام لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ایک بات کو صرف ایک ہی بار نہیں سنتے بلکہ بار بار سنتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں جو بات جس انداز میں آئی ہے اسی کو کھولا جائے، اور دوسری جگہ جب وہ بات کہیں دوسری طرح سے آئے تو پھر وہاں اس کو پیش کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پہ ان آیات میں تقویٰ سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کس بات کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے تقویٰ یا اللہ تعالیٰ کا خوف کس معنی میں ہے کہ امت کی وحدت کو پامال نہ کرو، تم اگر دشمنوں کے قبضے سے نکلنا چاہتے ہو تو خود کو اپنے قابو میں کرو۔ جب کوئی قوم اپنی خواہشوں کی غلام ہو جاتی ہے، بے لاگ سرپٹ دوڑنے لگتی ہے، اس کی زندگی صرف اپنی تمناؤں کا حصول ہو جائے اور اسی میں اس کا مال لگے، اسی میں اس کا وقت لگے، اسی کے اندر وہ جیے اور اسی میں وہ مرے، تو ایسی قوم پر دشمن قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں تو اس پہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہنے لگتے ہیں، کبھی کسی ایک کو الزام دیتے ہیں تو کسی دوسرے کو کسی دوسرے وقت میں دیتے ہیں، اور کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ آخر اس حالت میں پہنچنے کے لیے یا ان حالات تک پہنچنے میں میرا کیا قصور ہے، میرا کہاں کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات سامنے رکھی وہ کیا ہے، تمہارا اس معاملے میں کردار کیا ہوگا کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ کیونکہ جب کسی قوم کے اندر اللہ کا ڈر آنے لگتا ہے، اللہ کا خوف آنے لگتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں ڈرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے، جھگڑے صرف فقہی باتوں پہ نہیں ہوتے، چند ریچولز کو بنیاد بنا کے پورا دین اسی پہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی اسلام کو ایک مکمل روپ میں دیکھتی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان ایمان سے دور کب ہوتا ہے، جب وہ دین کے اجزاء کو تبدیل کر دے، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دے۔ ایسے وقت میں جو چیز انسان کے کام آتی ہے وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی بات۔ تمہیں اللہ کی پکڑ کا غم لگ جائے، اس کا ڈر لگ جائے، اور اس کے بعد باہر پہ کیا کرو، بیرونی طور پہ کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دوسری چیز ہے، پوائنٹس میں لکھے گا۔ پہلا حکم کیا ہے، تقویٰ، اللہ کا ڈر، تمہاری انفرادی زندگی تقویٰ والی زندگی ہو، خواہشوں کی غلامی والی زندگی نہ ہو، صرف زبان کے ذائقے کے لیے اپنے ایمان کو بدلنے والے نہ ہو، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو بدلنے والے نہ ہو، بلکہ تم ہر وقت اللہ کی موجودگی کو محسوس کرو۔ یہ ہے پہلا حل امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا۔ جب امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس شعور سے آشنا ہو جائے گا کہ میرا اس وقت کیا جانے والا یہ گناہ صرف مجھے ہی جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کی سزا اجتماعی طور پہ پوری امت کو سہنی پڑے گی، تو وہ اس گناہ سے باز آ جائے گا۔ دوسری چیز جو ہم نے اس آیت میں دیکھی، حق کا تقاضی ہے، اپنی مرضی کے معیار قائم نہیں کرنے نیکی اور بدی کے، کہ نہیں بس میں تو اس سے آگے نہیں سوچتی، اتنا ہی ٹھیک ہے، نہیں، جو وہ کہے وہ دین ہے، جس کو تم صحیح کہتے ہو وہ صحیح نہیں، اور وہ پورا صحیح نہیں ہو سکتا، وہ بات پوری ہے جو رب نے کہی، تو لہذا حق تو کاتی ہی اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس کی خوشی کے چھن جانے کا ڈر، کیونکہ ڈر جو ہے نا یہ انسان سے وہ کام کروا لیتا ہے جو امید نہیں کرواتی. آج دنیا میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رولز کو فالو کرتے ہیں، ٹکٹ نہ مل جائے اس ڈر سے اوور سپیڈنگ نہیں کرتے، ملک میں رہتے ہیں تو ان کے قانونوں کو مانتے ہیں تبھی وہاں کا نظام چلتا ہے. تو یہی رب کہتا ہے، اس زمین پہ رہتے ہو یہ میری حکومت ہے، یہ میرا ملک ہے، اللہم مالک الملک، اگر یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہو، جو رولز اور ریگولیشنز میں نے بنا دیے اس کو مان لو. کب تک؟ حق کا دکاتی ہی، جتنا اس کا حق ہے. حق کتنا ہے؟ ساری زندگی، مرتے دم تک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حق کا تو قاتی ہی کیا ہے، تو بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی، کہتے ہیں اللہ فلا یعصی، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے ساتھ ساتھ، کرتی ہوں اس کی اطاعت؟ کہیں میری زندگی میں نافرمانیاں تو نہیں؟ یہ پہلی بات. پھر کہتے ہیں اَن یُسْقَر فَلَا تَنْسِ، اور حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ کہ اس کو یاد رکھو، بھولو نہیں. یاد رہتا ہے ہمیں رب ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پہ. اور تیسری چیز اَن یُشْکَر فَلَا یُکْفَر، اور یہ کہ اس کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، انکار نہ کرو. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈریں گے، لیکن کتنا؟ جتنا ہم ڈر سکتے ہیں، جتنی ہماری اوقات ہے، اتنا تو نہیں ڈر سکتے جتنی اس کی شان ہے. یعنی اپنی کمزوری کا احساس ہوا کہ ہم باوجود کوشش کے اتنا نہیں کر سکتے جتنا رب چاہتا ہے، تو اس پہ پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فتک اللہ مستطعتم، چلو پھر اللہ سے اتنا ڈر جاؤ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. آج امت مسلمہ کے بچے بچے کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ کہ جتنا عملی زندگی میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، اتنا ہی انسان فتنوں سے اور آزمائشوں سے دور ہوگا. یہ بات تسیمو بحبل اللہ جمیع، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. لفظ و تسیمو پہ غور کیجئے گا، جمع کسی ہے، ایک نہیں سب، اجتماعیت کی بات ہے، تم سب مل کے، کیونکہ بات تسیمو میں بھی جمع ہے اور آگے جمیعن میں پھر جمع در جمع ہے. جمی جو ہے نا، یہ جمع در جمع ہوتی ہے، یعنی یہ جس رسے جا رہے ہو، ایک بندہ اس کو تھامے گا تو بات نہیں بنے گی، انفرادی لیول پہ پکڑو گے تو بات ویسے نہیں سمجھ آئے گی جیسے کہ آنی چاہیے. کرنا کیا ہے؟ سب مل کے پکڑو، اجتماعیت کی بات ہے. کس کو پکڑو؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو وہی جس کا اشارہ آپ کے سامنے کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے، القرآن. میں جب اللہ تعالیٰ کے کلام کا یا قرآن پاک کا یہ نام سنتی ہوں نا، تو مجھے اتنی محبت لگتی ہے، اتنی محبت آتی ہے اس کلام سے. اور میں منتظر تھی کہ کہاں قرآن پاک کا یہ لفظ، یہ نام آئے تو ہم اس پہ بات کریں. جو قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم اللہ سے تعلق محسوس کرتے ہیں، وہ آسمان پہ ہے، ہم زمین پہ ہیں. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں. وہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں. اس نے اپنا تخت عرش پہ، اس کا دربار وہاں ہے، فرشتے سجدے کرتے رہتے ہیں. تصور میں آ رہا کسی بادشاہ کا دربار؟ دنیا کے بادشاہوں کو تو کیا نسبت ہوگی اس مالک الملک سے. اب وہ اتنی بلندی پہ، اتنے اعلی مقام پہ کہ عام بندے کی ریچ نہیں، پہنچ نہیں سکتا. جسے دنیا میں بادشاہوں کے پیلسز اور ہاؤسز تک عام انسان پہنچ نہیں پاتے، کیسے جائے؟ راستے میں رکاوٹیں، اسی لیے پھر ان کے آگے دوسرے لوگوں سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، کوئی انہی کے وزیر، کوئی انہی کے نمائندے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ کہ جس نے اپنی مخلوق کو کھلی دعوت دی، تم میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ ہاٹ لائن پہ آنا چاہتے ہو، ڈائریکٹ ڈائل کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اسی لٹکاتا ہوں آسمان سے، بس تم اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. اور وہ رسی کیا ہے؟ القرآن. آپ کو محسوس ہوتی ہے یہ رسی جب سے آپ نے تھامی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جا رہا ہے؟ آنکھیں اوپر لگ گئی کہ نہیں لگی؟ امیدیں ساری اوپر والے سے لگی کہ نہ لگی؟ دے اور عزم بلند ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو یہ کلام انسان کی سوچ کو بلند کر دیتا ہے، یہ کلام انسان کو بلندیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے. یہ رب کا پیغام، اس کے بندوں کے نام. رسی کا ایک سرا مالک کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے پکڑتی ہیں. پکڑنے کی کیفیت کو محسوس کریں ذرا. کہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ کروں. کوئی بندہ کسی کنویں میں گر جائے، ان ہول میں گر جائے، بہت ڈیپ ڈاؤن، طوفان بھی ہے، اندھیرے بھی ہیں، دم گھٹ رہا، وحشت بھی ہے، آکسیجن نہیں تو سانس نہیں لیا جا رہا، اور رسوائی کا ڈر بھی ہے کہ نیچے چلی گئی، کیا کرو؟ چلاتا ہے لیکن آواز اوپر نہیں پہنچتی، اپنے ہی ساتھ ٹکرا ٹکرا کے آوازیں پلٹ جاتی ہیں، دیواروں سے ٹکرا کے واپس جاتی ہیں. ایسے میں اگر کوئی شخص اوپر سے ایک رسی لٹکائے، اس کو تھام لو. جب تم اس کو تھامو گے نا، تو میں تمہیں اوپر کھینچ لوں گا. بتائیے ذرا کیسے تھامیں گے؟ صرف چھوٹی سی انگلی کے ساتھ ہلکے سے ہاتھ سے تھامیں گے؟ پوری مشت کھول کے پانچوں انگلیوں کے ساتھ گریب کریں گے، یا دونوں ہاتھوں سے تھامیں گے؟ جو منظر میرے تصور میں آ رہا ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسا شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طرح جما کے اس کے اندر رسی باندھے گا، پھر رسی کا تھوڑا سا سرا نیچے کرے گا, پھر اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں بھی اس کو ڈال دے گا. کیوں؟ کہ اس کو اپنی جان بچانی ہے. اگر ایک ہاتھ سے پکڑی, ہو سکتا ہے رسی ہاتھ میں آئی لیکن اوپر والے نے جب کھینچی تو وزن برداشت نہ ہوا اور تھڑام سے نیچے گرے. خوف پا جاتا ہے نا انسان کو, وہ نیچے سے اوپر آنا چاہتا ہے. اور اگر وہ رسی ایک ہاتھ سے پکڑی تو دوسرے ہاتھ سے نہیں پکڑی تو جھول بھی سکتا ہے نا, ادھر سے ادھر دیوار سے ٹکرا سکتا ہے, کہیں سے کہیں جا سکتا ہے. اب اگر ایک شخص ایک کنویں سے یا ایک مین ہول سے نکلنے کے لیے تو اوپر سے لٹکی ہوئی رسی کو دونوں ہاتھوں سے تھام لے, تو کیا گناہگار شخص, نافرمانیوں سے آلودہ شخص اس رسی کو نہیں تھامے گا, اس کو نہیں پکڑے گا؟ کیا آج انسانیت کا سانس نہیں گھٹ رہا؟ کیا آج معیشتن زنقہ والی کیفیت نہیں ہو چکی؟ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون اور ضابطوں کی وجہ سے خود پکڑے ہوئے نہیں ہیں, قید میں نہیں آگے؟ اللہ تعالیٰ ایسی بلکتی سسکتی ہوئی انسانیت کو دعوت دیتا ہے, تھکے ہو اپنے غموں سے نجات پانا چاہتے ہو تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سارے کے سارے مضبوطی سے تھام لو اس رسی کو, اجتماعی طور پہ ماحول پیدا کرو, ایسے حالات بناؤ کہ سارے لوگ اس کتاب سے جڑ جائیں. پوچھئے اپنے آپ کو, میں جڑ اور کتنی کوشش کرتی ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے؟ خیر خواہ کون ہوتا ہے جو کسی کو گہرائیوں میں گرتا دیکھ کے کہے اچھا جہاں ہو خوش رہو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی کہیں تم برا نہ مان جاؤ, یا رسی ڈال کے لٹکائے گا؟ آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک کو رسیاں لٹکانے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ کلام بھیجا تھا, لوگ اس کو تھام نہیں پا رہے, ہم نے مدد کرنی ہے ایسے بیچارے لوگوں کی. اور یہ کام کون کرے گا؟ جس میں تقویٰ ہوگا. انسانیت کی فلاح کا کام تقویٰ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی بات جو ہم نے دیکھی یہاں حبل اللہ کی, وہ قرآن ہے, اسی سے بچیں گے, اسی سے امتوں کا عروج اور اسی سے زوال ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہا آخرین, اسی کتاب سے اللہ قوموں کو اوپر اور اسی سے گراتا ہے. آج اگر امت مسلمہ پستیوں میں ہے, ان کی کوئی سے نہیں, ان کی کوئی بات نہیں مانتا, تو اس کی وجہ ہے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. آج لوگوں کو جوڑنا ہے رب کے ساتھ اس رسی کے ذریعے سے. تعلق بنتا ہے تو بلندیاں بھی پھر ملتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اس کتاب سے تعلق جوڑا, پھر اللہ کیسی رفعتیں دیتا ہے, کتنی بلندیاں دیتا ہے. اس آیت میں نا ایمان, تقویٰ اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. انسان قرآن کو پاتا ہے نا, پکڑ لیتا ہے جب زور سے مضبوطی سے, پھر آہستہ آہستہ اس کا تقویٰ بڑھتا ہے, پھر اس کے اندر اس چیز کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, چینج لانی ہے اپنے اندر. اور آہستہ آہستہ جیسے ڈوری اوپر کھینچتی ہے نا, اسی طرح بندے کے ایمان کا گراف بڑھتا ہے, بندے کے تقوی کا معیار بڑھتا ہے اور اللہ سے قرب بڑھتا ہے. آپ چوتھی سیڑھی پہ قدم رکھ چکے ہیں, کیا آپ کو اپنے پہلے والے تعلق میں اب کچھ بہتری محسوس ہوتی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ قرب محسوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اعتصام بحبل اللہ کر لیا. بعض دفعہ ہم اکیلے اکیلے پکڑتے ہیں اس کتاب کو, اکیلے پکڑنے میں اور ایک گروہ کے ساتھ پکڑنے میں کیا فرق آتا ہے؟ اس کو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پورے کے پورے اپنے دوست اور احباب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جو اکیلا پکڑتا ہے نا وہ پھر زیادہ دیر تھام نہیں سکتا, سروائیو نہیں کر سکتا. اتنا اپوزیشن, اتنی اپوزیشن اور اتنا احتجاج ہوتا ہے, چاروں طرف تو رنگینیاں ہیں, سارے دوست کچھ اور کر رہے ہیں اور میں اس کام میں لگ گئی, پھر تھوڑے دن کے بعد وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اس کتاب کے ساتھ, تو پھر اپنے ارد گرد والوں کو لانا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی امت کی حالت بدلے گی, پھر امت کا مقدر سنورے گا. اسی طرح ایک دوسرا معنی بھی ہے حبل اللہ کا, اور وہ کیا ہے؟ تقوی. پہلا معنی کیا تو کیا معنی نکلے؟ واتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. تو رسی کیا تھی؟ قرآن. مطلب کیا نکلا؟ اس قرآن سے جڑ جاؤ, سارے اختلافات, سارے تفرقے دور ہو جائیں گے. کس کی بات اچھی, کس کی بری, اس سوال کا جواب مل جائے گا. ایک کرائیٹیرین مل جائے گا کہ جس کی بات اس قرآن کی بات سے ملتی ہے اس کی بات سچی ہے, اور جس کی اس سے ہٹ کے ہے اس کی بات جھوٹی ہے. لیکن اگر ہم یہاں حبل اللہ سے مراد تقویٰ کریں تو بھی وہی معنی نکلتا ہے جو پہلی آیت کا تھا. کیا؟ کہ تم سب اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو. جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنا رب کے ساتھ قرب بڑھتا جائے گا, تعلق بڑھتا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ وہ ایندھن ہے جس سے آخرت کی گاڑی چلتی ہے. اور ڈرنے کا حق کتنا ہے؟ مستقل, ٹیمپریری بیسڈ نہیں. جتنی ضرورت ہے اتنا پکڑ لو. چوتھی چیز, ولا تفرقوا, تفرقوں میں نہ ڈرو, اختلافات میں نہ آؤ. تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ دین کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے اندر معمولی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے, کٹنے لگے, اور اپنے نام اور اپنے گروہ الگ کرنے لگے, تو اس کو تفرقہ کہتے ہیں. تفرقہ کیا ہے؟ کہ مسلمان مسلمان نہ رہے, بلکہ تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے, چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ دوسرے سے کٹنے لگے. ایسے لوگ پھر دین کے ٹکڑوں پہ تو عمل کرتے ہیں لیکن اس کی اجتماعی خوبصورتی نہیں دیکھتے. لہذا چوتھی چیز جو ان آیتوں میں ہمیں بتائے گی وہ کیا ہے؟ تفرقے میں نہ پڑو. تو امت مسلمہ کے مسائل کب حل ہوں گے؟ جب لوگوں میں اجتماعی تقویٰ آئے گا. کتنا آئے گا؟ حق کا تو کاتی کیا ہے؟ مسلسل, دائمی, بیچ میں بریکس نہ آئے, ہر وقت وہ تقویٰ کی حالت میں ہو. ایسا نہیں کہ ایک وقت میں تو ایک اتنا جوش آ گیا کہ بڑی بڑی نیکیاں بھی کر دی, نوافل میں بھی رات گزار دی, صدقہ خیرات دیا تو سب دے دیا, جوش میں آئے, جذبات میں آئے, اور دوسرے مہینے ایسا ہوا کہ فرض زکات بھی نہ دی. نہیں, حرکت کیسی ہوتی ہے؟ مسلسل. جب دل مسلسل دھڑکتا ہے نا ایک خاص لیول پہ, تو یہ صحت مندی کی علامت ہے. اب کبھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے یا بہت رک رک کے آنے لگے, دونوں صورتوں میں خطرہ ہے نا. جب رک رک کے آ رہی ہے تو اس کا تو آکسیجن کی ضرورت ہے, اور بہت جب تیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن پہنچ نہیں رہی. اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے سے جو زندگی چاہتا ہے وہ کون سی؟ جس میں ایک تسلسل ہو, اور اس کائنات کا یہی اصول ہے. اللہ کو مسلسل عمل کرنے والے پسند ہیں, اور اللہ سے ڈرنے کا حق تب ہی ادا ہوگا جب مستقل ڈرے. گرمی ہے تو بھی اس کا ڈر, سردی ہے تو بھی اس کا ڈر, خوشی ہے تو بھی, غم ہے تو بھی, خود کو رب کے سپرد کر دو. شیطان سے بچتے ہوئے رب کی پناہ میں آ جاؤ. تقوی ایک پناہ بن جاتا ہے, شیطان کی باتوں میں نہیں انسان آتا, پھر وہ اندیشوں میں جیتا ہے کہ کہیں یہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا موت کے وقت بھی کہیں میرا راستہ نہ بدل دے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی کی چھاؤں میں آ جاؤ, دھوپ بڑی تیز ہے. ماں بچے کو دیکھتی ہے نا دھوپ میں تو کہتی ہے بیٹا چھت کے نیچے آ جاؤ, تمہارا سر گرم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے تقوی کی چھت میں آ جاؤ, غفلت کی زندگی چھوڑو. تم آ کے دیکھو, تم اپنی زندگی میں تقوی لا کے دیکھو, پھر کیا تم نعمتیں پاؤ گے یہ تم بعد میں دیکھو گے. حق کا تو کہتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون, موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں. پھر واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو محکم پکڑو. یہ کون سی ہے؟ قرآن. کیسے پکڑو؟ مضبوطی سے مل کے پکڑو. اور اسی طرح حبل اللہ تقویٰ, اندر تقویٰ آتا جائے گا تو جڑتے جاؤ گے. اور پھر ولا تفرقو, تفرقوں میں نہ پڑو. پانچویں چیز اب آگے ہے, واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت. کون سی؟ اذ کنتم اعداء, جب تم دشمن تھے, کٹے پھرتے تھے, ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے. پھر کیا اس نے کیا؟ فألف بین قلوبکم, پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, تمہیں شیر و شکر کر دکھایا, تم ایک دوسرے کو پیارے ہو گئے. فأصبحتم بنعمته اخوانا, اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. کل تک لڑتے تھے, آج بھائی چارہ قائم ہو گیا. یہ پانچویں بات ہے, یعنی اسلام کی بدولت تمہیں ایک دوسرے کی محبت ملی. اشارہ ہے اس میں اسی میثاق کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کیا, ایک مسلمان انصاری کا دوسرے مسلمان مہاجر سے بھائی چارہ قائم کر دیا, اخوت. کل تک لڑتے مرتے تھے, آج ایک بن گئے ہو. اور تمہاری حالت کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم تو آگ کے کنارے پر تھے, نفرتوں کی آگ, مخالفتوں کی آگ, ایک دوسرے کو ایک آنکھ دیکھ نہ سکنے کی آگ. فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا, پھر اس نے تمہیں اس سے پناہ دی, بچا لیا. یہ اس کے احسانات یاد رکھو گے تو تم راہ پا جاؤ گے. قَذَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی نشانیاں, اپنی آیتیں. کیوں؟ تاکہ ان کو چومو, تاکہ ان کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو. نہیں, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ, اللہ کی طرف لگ جاؤ, جم جاؤ, جڑ جاؤ اللہ کے کام کے ساتھ. پانچ باتوں کے بعد چھٹی بات کیا کہی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یہ ہے اگلا حل. تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات سدھر جائیں, تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو غلبہ آ جائے, تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو, یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف بلائے. اور کیا کرے؟ ویامرون بالمعروف, نیکیوں کا حکم دے, معروف کی طرف دعوت دے. اور کیا کرے؟ ینہون عن المنکر, اور منکر سے روکے. ہر وہ چیز جس کو انسان کی عقل بھی برا کہے، فطرت بھی برا کہے، اس سے لوگوں کو روکو. یہ کام کر لو گے تو وہ اولئکہم المفلحون، پھر وہ فلاح پانے والے، پھر فلاح تمہیں ملے گی. یہاں تک آپ دیکھیے کہ تقریباً 5 کام کرنے ہیں امت مسلمہ کو. اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں، اس کے معاملات درست ہو جائیں، اور اگر ان ساری باتوں پہ عمل ہو گیا تو پھر اعلیٰ مقام ملے گا. پھر انسان دنیا میں بھی رب کی رحمت پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تصور دے دیا کہ جس کی وجہ سے قومی سطح پہ مسلمان ابھر سکتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو انفرادی طور پہ تو کچھ نہ کچھ عزت ہوگی ہی مسلمانوں کی، لیکن اجتماعی طور پہ مسلمان بچھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم کمرہ امتحان میں ہو، شیطان تمہارے پیچھے ہے، فرشتے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے تیار ہے. کیا تم ایمان سے خالی ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لوگے؟ کیا تم اپنے نگران خود نہیں بن جاؤ گے؟ کیا تم ایمان سے دور ہونے کا اظہار دین کی جزوی باتوں پہ بحثیں کر کے کرو گے؟ اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا رہے ہو؟ ایسے حالات میں یاد رکھو کہ دین کی اصل رسی تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، اور مرتے دم تک اپنے ہر معاملے میں وہی رویہ اختیار کرنا جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے بنتا ہے. یہی ہے وہ چیز جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. جب لوگ اس سے ہٹتے ہیں نا تو پھر وہ کسی اور دین بنانے لگتے ہیں. اللہ کا دین بہت آسان ہے، خوف خدا، فکر آخرت. جس قوم کو یہ لگ جاتا ہے نا پھر وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں جھگڑتی. جب لوگ اللہ کی دیوی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے لگتے ہیں نا پھر ان کو اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ ہمارا نام کیا ہے، ہمارے گروہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ہمارا جھنڈا اونچا ہے کہ نیچے ہے. وہ تو اپنے حصے کا کام کرنے لگتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں اللہ کی رضا کے طور پہ اور دنیا میں فلاح اور کامیابی کے طور پہ لینا ہے. ایسے ہی لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار تقویٰ کی بات کی ہے. اللہ سے ڈر جاؤ، مرتے دم تک ڈرتے رہنا، تقویٰ کا دامن پکڑ لو، ورنہ ہوگا کیا؟ جب روحانیت ختم ہو جاتی ہے نا دین کی، جب تقویٰ کی بجائے صرف انسان لفظوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے نا قرآن، تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. جیسے آج ہمارے ہاں ہوا، نماز لوگ پڑھتے ہیں، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا اس کی فکر کم ہے، اس کی فکر زیادہ ہے کہ کون کس طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کوئی پاؤں کہاں رکھتا ہے. ان فروئی بحثوں میں پڑھ کے قوم کو تفرقوں میں ڈال دیا. تو یاد رکھیے گا کہ کسی قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے جب وہ قوم تفرقے میں چلی جاتی ہے، اختلافات میں آنے لگتی ہے. یہی حالات اس دور میں تھے اور یہی حالات آج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو دو قبیلے وہاں تھے، اوس اور خزرج. یہ دو سگے بھائیوں کی اولاد تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے اختلافات ہوئے کہ لڑنے لگے. 200 سال تک ان کے بیچ میں ایک جنگ رہی، جنگ بواس کے نام پہ، با عین الف سا. لڑ لڑ کے تھک چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کوئی لیڈر سامنے آئے اور اس کی سرکردگی میں کچھ اور کام کرے. اور ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہنما بن کے آئے، ایک راہبر بن کے آئے، جنہوں نے انسانیت کو رب کا پیغام دیا، تفرقوں سے نکال کے ایک وحدت میں پھرو دیا. پھر ان کی لڑائیاں ختم ہونے لگی, پھر وہ بھائی بھائی بن کے رہنے لگے. لیکن غیروں کو یہ بات اچھی نہ لگی. یہود میں ایک بوڑھا شخص تھا, شماس بن قیس اس کا نام تھا. اس کو بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ کل تک تو یہ لڑتے تھے, آج بھائی بھائی بن گئے. کیونکہ وہ اپنے ہتھیار بیچتے تھے, ان کو لڑا کے ان کا تماشا دیکھتے تھے. اس نے ایک نوجوان شخص کو تیار کیا کہ جہاں موقع ملے ان کے اندر تفرقہ ڈال دو. موقع مل گیا. ایک موقع پہ مسلمان بڑی محبت سے جمع تھے, خوب اچھی باتیں ہو رہی تھی. وہ شخص گیا, اس نے وہاں جا کے جنگ وعاظ کا قصہ چھیڑ دیا. اب جب باتیں شروع ہوئی تو جوش آ گیا, دونوں اپنے خاندانوں کی تعریفیں کرنے لگے. اتنی بات بڑی کہ لڑائی کا ذکر شروع ہو گیا اور ہتھیار ہتھیار کی آوازیں آنے لگی. کہا اچھا کہتے ہو تو ہم پھر جنگ کر کے دکھاتے ہیں, ہم کمزور تو نہیں. بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھے باتیں کر رہے تھے, لیکن آج اب کس کی باتوں میں آ کے ہم پلٹ گئے. اور ایک جگہ بھی مقرر کر لی گئی کہ حرہ کے مقام پہ جا کے لڑتے ہیں. کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچ گیا کہ وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے. پھر آپ گئے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا, لوگوں میں بھی موجود ہوں, میں اللہ کا نبی تمہارے بیچ میں ہوں, اور تم ابھی سے جھگڑنے لگے. کہ لوگ سننے کی دیر تھی, ہوش آ گیا کہ ہم کہاں چلے گئے تھے. روئے دھوئے معافی مانگی, پلٹ کے آ گئے. اسی نعمت کا اللہ نے ذکر فرما کہ تم اس کو دوسرے کے میں دشمنیاں کرتے تھے, لیکن اس نے محبتیں پیدا کر دی. رب نے تمہیں جوڑ دیا, تمہارے مفادات ایک جیسے ہو گئے. اب تم کیا ہو گئے, فاس بخ تم بھی نعمت ہی اخوانا, تم دین کے نام پہ بھائی بن گئے. دین سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ کا دین بیچ میں ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو اس دین سے جوڑتی ہے وہی اچھی لگتی ہے, ترجیحات بدل جاتی ہیں. لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے, اور آج اسی محبتوں کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں حکومتیں مسلمانوں کو عزت دلائیں گی, حکومتیں کام کریں گی اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, فرد کام کرے گا. اپنی زندگی میں تقویٰ لے آؤ, اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ, اجتماعیت کے ساتھ دین کے کام کرو, خود اس کام میں آ جاؤ, تو پھر دوسروں کو بلانا شروع کر دو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتَنْ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تو اس امت کا مقدر بدل جائے گا. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہی دیوانے تھے, ان کی محبتیں دین کی وجہ سے. آج ہم ناموں پہ جھگڑنے لگے, تعصب کے مارے ہوئے. ایک دین ہوتے ہوئے بھی ہم صرف نام مشترک نہ ہونے کی وجہ سے اس جگہ کا, اس کام کا انکار کرنے والے. اسی نے آج امت مسلمہ کو پارا پارا کر دیا. علامہ اقبال نے آج سے کتنے سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. جی آج ہم مخالفتوں میں بڑھ گئے, اختلافات میں بڑھ گئے. ایک دین کے پیروکار ہوتے ہوئے دوسرے دین والے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے. دنیا والوں سے تو ہنس کے اور خوش ہو کے ملتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے جھکتے ہیں, اور دین والا دکھ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پھینکو جہاں اس کا نشان نہ ملے. تو یاد رکھیے, جب کسی معاشرے میں ایسے کام ہونے لگے کہ دین والے دین والوں کی لگ بلنگ کرنے لگے, تو پھر وہ معاشرے زیادہ دیر نہیں پنپتے. ایسا ہوتا ہے, کسی سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اختلاف کہے کہ جیسے مختلف گاڑیاں مختلف ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, کچھ ساؤتھ جا رہی ہیں, کچھ نارتھ جا رہی ہیں, یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ضروریات کا فرق ہے. ایک کی ضرورت نارتھ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے, دوسرے کی ساؤتھ پہ رکھی ہے. ایک ہی روڈ پہ دونوں جا رہے ہیں, سیدھے جا رہے ہیں, بچتے بچاتے جا رہے ہیں. یہ کائنات کا اصول ہے. سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے, چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے, رات آتی ہے تو دن, اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. یہ تو کوئی بری بات نہیں, لیکن گڑبڑ کہاں ہے؟ جب اختلاف مخالفت میں بدل جائے, گاڑیاں آپس میں ٹکرانے لگے, ساؤتھ سے آنے والی نارتھ کی گاڑی کو ٹکر مار دے کہ تم ادھر کیوں گئی, ادھر میں جا رہا ہوں, تم بھی ادھر چلو, جس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں اس آنکھ سے تم بھی دیکھو, اور لوگ فرقوں میں بٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوتا تھا. کئی مواقع آپ دیکھیں گے, ابو بکر صدیق کی رائے کچھ اور تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور تھی. شخصیات کا فرق ہوتا ہے, طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے, ماحول کا فرق ہوتا ہے, اینگل آف ویژن کا فرق ہوتا ہے. لیکن جو ہی بات اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی یا قرآن کی آیت سامنے کھل جاتی تھی تو ان کی سوچ کے رخ بدل جاتے تھے. ہر ایک خوشی سے اپنی بات کو واپس لے لیتا تھا. چاروں ائمہ کرام اپنی زندگی میں یہ بات کہہ کے گئے کہ اگر ہمارے کسی کال, کسی فتوے کے جواب میں تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے جو ہم تک نہیں پہنچی تھی, تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور اس حدیث کو لے لینا. لیکن آج قوموں نے انہی کا نام لینا شروع کر دیا. آپ کو پتا کہ اختلاف مخالفت میں کب بدلتا ہے؟ جب عقیدتوں کے محور بدل جاتے ہیں. جب تک لوگوں کی عقیدت اللہ اور اس کی کتاب سے تھی, تب تک اختلاف کے بعد معاملہ سلجھ جاتا تھا. لیکن جب سے ہماری عقیدتوں کے محور انسان اور لوگ بن گئے, جگہ بن گئی, ہمارے جیسے انسان بن گئے, تو ہم ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے. آج امت مسلمہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ, مارنے پہ تلی ہوئی ہے. مسلمانوں کے حالات کب سنوریں گے؟ جب مسلمان اجتماعیت کے ساتھ مل کے دین کا کام کریں گے. یہ دین کا پیغام کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. نبیوں نے بھی یہ کام اکیلے نہیں کیا, مددگار مانگے تھے. آج کے دور میں امت مسلمہ اس پیغام کو عام کب کرے گی؟ جب سارے اس پیغام پہ متفق ہوں, اپنے ناموں کو بڑا کرنے کی بجائے, اپنے کاموں کو بڑا کرنے کی بجائے, اللہ کی ذات کو, اللہ کے دین کو بڑا کرنا ہوگا. جب رب کو بڑا کریں گے تو بات مان جائیں گے, جہاں رب کی بات ہوگی, اور جہاں بات آئے گی اپنی ذات یا اپنے نام کی تو وہ رب کی بات نہیں رہتی. پودا مرجھا جاتا ہے. اس طرح اگر ہم اکیلے اکیلے دین کا کام کریں گے نا, یا اکیلے اکیلے نیک بنیں گے تو جلدی مرجھا جائیں گے. دیکھیے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں سٹرگل کر رہے ہیں, سارے گھر کا ماحول کچھ اور ہے اور آپ کسی اور رخ پہ, باوجود ایمان اندر آنے کے, باوجود بات سمجھ آنے کے, کھل کے اظہار نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اجتماعیت کو فرقہ واریت کے مقابل لا رہے ہیں, اور اسی طرح اجتماعیت کو کتاب کو پکڑنے کے لیے لا رہے ہیں. تو پوری بات کا اگر خلاصہ کر دوں تو وہ بات یہی بنتی ہے کہ فرقوں اور ذاتوں کو چھوڑ کے اللہ کے کلام اور اس کے نبی کے فرمان سے تعلق جوڑیں گے تو آج کے دور میں یہی ہے اختلافات کا حل. جب تک ہر فرقہ, ہر مسلک اپنا نام نہیں چھوڑے گا, حل نہیں ہوگا. کیونکہ وہ نام لینا ہے نا جس پہ سب راضی ہیں, اور سب راضی ہیں لفظ مسلمان پہ. ہر ایک راضی اس پہ نہیں ہوگا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم سارے حنفی بن جاتے ہیں, چلو ہم سارے شافعی بن جاتے ہیں, ہم سارے مالکی بن جاتے ہیں, ہم سارے حنبلی بن جاتے ہیں. کوئی نہیں کرے گا, اور اگر کوئی کرے گا تو دوسرا کہے گا کیوں ان کی کیوں پہ میرا کیوں نہیں, اگر حنفی سب بن سکتے ہیں تو مالکی کیوں نہیں بنتے. کیونکہ یہ انسانوں کے نام ہے, اور یہ سچ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اس طرح اختلافات تو آئیں گے. ہاں ایک نام ایسا ہے جس سے سب کو اتفاق, اور وہ کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان بن کے جیو. اگر آج بھی مسلمان ابھرنا چاہتے ہیں دنیا کے نقشے پہ تو مسلمان کی پہچان ہوگی. دشمن سر پہ کھڑے, کافر کی گولی چلتی ہے تو مسلمان کے سینے پہ چلتی ہے. اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے اور آپ اسی مسلک کا نام لے لے کے جھگڑ رہے ہیں. ہم قرآن پڑھنے والے, چھوٹی سی کوشش کرنے والے کو بہت بڑی بات نہ بھی کر سکیں اس میں, تو کم از کم اپنے لیے ایک عمل کی بات لیتے جائیے. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مضبوط تھامنا ہے, اپنی ذات سے, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں سے اس کتاب کو اس طریقے سے جوڑ دینا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ماحول بن جائے. اور یہی انشاء اللہ تعالی ہم سب کے جمنے کا بھی ذریعہ بنے گا.